चलिए अब डुकू का टॉपिक लिखते हैं। डुकू कौनवान है? मुआहिदात। आयत नंबर 6। इस कौनवान है जर्रे की रब से मुलाकात की तैयारी। आयत नंबर 7। अल्लाह की नेमतों को ना भूलो। आयत नंबर 8 यानी 8। तकवा लम्हा लम्हा बढ़ता है। इंसाफ करने से। आयत नंबर 9 यानी 9। अच्छे अमल की अच्छी जजा। आयत नंबर 10। बुरे अमल की बुरी जजा। आयत नंबर 11। तुम अल्लाह से डरो, वो तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। मकासित लिखेंगे इन आयात को पढ़ने के। पहला मकसद है वुज़ू के बारे में तफसीलात मालूम कर सकें। नंबर 2, गुस्ल की हिकमत को समझ सकें। तयम्मुम की रुख्सत के बारे में मज़ीद बातों को जान सकें। अल्लाह ताला के लिए उठने की हकीकत को समझ सकें। इंसाफ की गवाही की हकीकत को समझ सकें। तिलावत सुनते हैं एक दफ़ा इस रुकू की और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी।